พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะซึ่งเป็นพระศาสดาของเราทั้งหลายที่เรานอบน้อมกันมากเลยนะเช่นอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาหรือว่านะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะคำว่าอรหังก็ถือว่ากล่าวกันหลายครั้งแล้วในคำว่าสัมมาสัมพุทโธเนี่ยนะพุทธพจน์หรือพุทธคุณบทว่าสัมมาสัมพุทโธนั้นเน้นพิเศษคือเน้นพระปัญญาคุณเนื่องจากพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีปัญญาความที่พระองค์เป็นผู้มีปัญญานี่แหละพระองค์จึงสามารถช่วยเหลือสรรพสัตว์ได้พระองค์จึงช่วยพระองค์เองให้พ้นจากทุกข์ขณะเดียวกันพระองค์ก็ช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกข์การช่วยเหลือของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะที่ช่วยสัตว์เนี่ยนะช่วย2 อย่างด้วยกันเรียกว่าช่วยโดยอามิตรกับช่วยโดยธรรมะเนี่ยนะช่วยโดยอมิตรกับโดยธรรมะหรือช่วยโดยวัตถุกับโดยคุณธรรมทั้งหลายพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถามว่าเมื่อพระองค์เกิดขึ้นในโลกเนี่ยนะพระองค์ได้ชื่อว่าเกิดมาเหมือนกับให้ปัจจัยคือเครื่องนุ่งห่มแก่สัตว์ทั้งหลายนะคือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยได้รับเครื่องนุ่งห่มก็ถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าเป็นผลของพุทธบูชาเป็นต้นเนี่ยนะผลของการทำบุญเอาไว้เป็นอย่างดีเนี่ยนะเคยทำบุญเคยให้ทานถวายปัจจัย4เป็นต้นเมื่อมีการให้ทานผลแห่งการให้ทานนั้นก็เป็นเหตุให้ได้รับปัจจัยทั้งหลายมีเครื่องนุ่งห่มเป็นต้นอันที่จริงสำหรับผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเนี่ยนะแล้วก็ไม่มีสรณะเลยเนี่ยไม่มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะจะต่างอะไรกับคนที่อยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความหนาวเหน็บหรือร้อนระอุโดยที่ไม่มีเครื่องมงเครื่องบังเนี่ยนะไม่มีแบบเครื่องห่อหุ้มร่างกายเนี่ยถ้าลองสัตว์ไม่มีเครื่องห่อหุ้มร่างกายเนี่ยการเป็นอยู่จะอยู่ในสภาพใดก็อยู่ในสภาพที่เป็นทุกข์มากพระพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยเกิดขึ้นมาในโลกก็เหมือนกับว่าผู้ที่เกิดมาเพื่อให้ความอบอุ่นและสงบร่มเย็นต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเปรียบพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเหมือนกับผ้าที่ให้ความอบอุ่นนี่พระพุทธเจ้าก็เหมือนกับอาหารที่ให้ความเอิบอิ่มเนี่ยนะบอกว่าผู้ที่บริโภคอาหารได้รับความเอิบอิ่มฉันใดผู้ที่เจริญพุทธานุสติเป็นต้นก็ได้รับความเอิบอิ่มฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าเป็นผู้ที่ให้ความเอิบอิ่มย้อนอีกครั้งหนึ่งก็บอกว่าคุณประโยชน์คุณานิสงส์ทั้งหมดของเครื่องนุ่งห่มก็คือความอบอุ่นกับความนะความอบอุ่นกับอะไรนะป้องกันความเร่าร้อนหรือร้อนระอุเนี่ยเรียกว่าปกปิดร่างกายพระพุทธเจ้าก็ช่วยทางใจแก่เราทั้งหลายฉันนั้นอันนี้นี่สภาวะทางใจนะแต่ถามว่าถ้าเราเอาผ้าเป็นต้นเป็นเครื่องพุทธบูชาเนี่ยนะมีการให้ทานถวายทานเป็นพุทธบูชาเนี่ยบุคคลเหล่านั้นจะอบอุ่นไปอีกเป็นแสนกับเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะการบูชาพระพุทธเจ้าผู้ควรแก่เครื่องบูชาประโยชน์ของอาหารคืออะไรประโยชน์ของอาหารก็คือความเอิบอิ่มใช่ไหมสุขภาพดีและแข็งแรงยังอัตภาพให้เป็นไปได้ให้ชีวิตนี้ดำเนินไปได้อย่างผาสุกพระพุทธเจ้าก็เช่นกับอาหารตรงที่ว่าพระองค์สามารถให้ความเอิบอิ่มเนี่ยนะให้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายดำเนินไปได้อย่างปกติสุขอยู่อย่างมีความสุขคำว่าสุขในที่นี้ก็คือสุขเพราะไม่ถูกบาปอกุศลครอบงำแล้วก็กลุ่มรุมชีวิตไม่ใช่อยู่ด้วยความมืดมัวชีวิตไม่ใช่เกลือกกลั้วอยู่กับความทุกข์ยากงั้นพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับผู้ที่ให้ความเอิบอิ่มให้ชีวิตนี้เป็นไปได้พระพุทธเจ้าถ้าเปรียบอีกในหนึ่งก็เหมือนกับอะไรเสนาสนะใช่ไหมเปรียบเหมือนกับเสนาสนะเสนาสนะก็เป็นที่อยู่ที่อาศัยเป็นที่อยู่ที่พักที่หลับที่นอนมันผู้ที่อยู่ในที่อยู่เนี่ยนะอยู่เช่นอยู่บ้านนะอยู่ในบ้านอยู่ในอะไรเป็นต้นเวลาคนที่มีปกติอยู่บ้านเนี่ยนะนั่งก็สบายปกตินะใช่ไหมยืนก็สบายเดินก็สบายเพราะอะไรเพราะเป็นที่อยู่ของตัวเองแม้แต่หลับนอนก็รู้สึกว่าปลอดภัยเนี่ยนะแม้แต่หลับนอนที่เรียกว่าแบบอะไรนะดับสนิทเลยหมายความว่า ปิดทวารในการรู้การเห็นการได้ยินแต่พอทำไมที่อื่นเราไม่กล้าหลับล่ะเช่นศาลาข้างทางเป็นต้นเนี่ยที่อื่นทำไมเราไม่กล้าหลับเพราะเรามีความรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วก็ไม่สบายอาจจะมีปัญหาก็ได้อาจจะมีโทษก็ได้แต่ตรงกันข้ามถ้าภายในบ้านเรามีความรู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็สบายถ้าลองสังเกตดูใครที่อยู่ด้วยวิหารธรรมคือการเจริญพุทธานุสติก็ฉันนั้นนะชีวิตก็มีแต่ความผาสุกแล้วก็สบายยังอยู่บ้านเนี่ยนะฝนตกมากเราก็เดือดร้อนไหมแดดออกเราก็ไม่เดือดร้อนฝนตกเราก็ไม่เดือดร้อนจะอยู่ในเหตุการณ์เหล่าใดโดยมากเราทั้งหลายก็ไม่เดือดร้อนฉันใดผู้ที่เจริญพุทธานุสติก็เหมือนกันนะนะบุคคลเหล่านั้นก็จะมีแต่ความสงบเยือกเย็นแล้วก็ไม่ร้อนรนกวนกวายเป็นผู้ที่อยู่สบายในอิริยาบถทั้ง4ขณะเดียวกันเนี่ยนะผู้ที่นับถือบูชาพระพุทธเจ้าแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนเขาจะไร้ที่อยู่ที่อาศัยไหมหรือว่าเขาจะไร้ที่อยู่ที่อาศัยไหมในชาตินี้และชาติต่อไปแทบไม่เคยได้ยินเลยว่าเพราะคนนี้ศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนเลยถูกเนรเทศให้ไปตกระกรรมลำบากไปปล่อยเกาะเลยเป็นต้นเนี่ยนะแทบไม่เคยได้ยินเพราะปฏิบัติตามคำสอนนั้นผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนสงบร่มเย็นทั้งชีวิตในชาตินี้และชีวิตในชาติต่อไปขณะเดียวกันก็เป็นปัจจัยให้สงบร่มเย็นถึงอมตะสุขคือพระนิพพานนั้นพระพุทธเจ้าจึงเหมือนกับที่อยู่ที่อาศัยทีนี้ก็บอกว่าวันนี้ทำสมัยมากไปโรงพยาบาลมานะพระพุทธเจ้าก็เปรียบเหมือนกับยาเนี่ยนะยาที่ดีแล้วก็มีคุณค่าผู้ที่ได้รับความเจ็บปวดเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอาศัยอาหารหรือหยูกยาเป็นต้นก็ช่วยเป็นเครื่องระงับช่วยเป็นเครื่องบรรเทาให้ชีวิตได้รับความผาสุกและสบายเนี่ยนะอันนี้พูดถึงว่ายาที่รักษาตามโรคโดยที่ให้ถูกต้องและก็ไม่มีโทษเนี่ยนะฉันใดพระพุทธเจ้าก็เช่นกับยาเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะพระองค์รักษาโรคกายและก็โรคจิตให้แก่สัตว์ทั้งหลายถ้าพระพุทธเจ้าไม่เกิดขึ้นยาคือพระธรรมก็เกิดขึ้นไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงเป็นเช่นกับยาขณะเดียวกันเนี่ยนะผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อไปในอนาคตเขาจะเดือดร้อนเขาจะลำบากเขาจะเจ็บป่วยไหมเคยได้ยินไหมว่าผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนแล้วเดือดร้อนเนี่ยนะบอกไม่มีแต่ความสงบมีแต่ความร่มเย็นมีแต่ความเป็นสุขมีแต่ความสุขกายแล้วก็สบายใจทั้งในปัจจุบันและต่อไปไอ้บางคนเขาบอกว่านี่เพราะเข้ามาศึกษาเข้ามาปฏิบัติธรรมนะสุขภาพไม่ดีป่วยขึ้นบ่อยขึ้นเป็นต้นเนี่ยจริงๆไม่ได้เกิดจากการศึกษาการปฏิบัติธรรมแต่อย่างว่าสังสารวัฏนี่คนจะทำบุญมาหมดไหมไม่แล้วจะเอาบาปไปเก็บไว้ไหนถ้าหากว่าบาปที่เราเคยทำแล้วมันไม่ตามมาให้ผลเลยนะเขามาว่าบุญมันก็ไม่ให้ผลเหมือนกันนะใช่ไหมอย่างที่เขาบอกว่าแม่น้ำถ้าล้างบาปออกไปได้มันก็ล้างบุญเหมือนกันนะสมมติถ้าน้ำแม่น้ำสายใดสายหนึ่งล้างบาปออกไปมันก็ต้องล้างบุญออกไปน้ำที่ล้างของหอมออกไปก็แสดงละน้ำที่ล้างของเหม็นออกไปแสดงว่าน้ำอันนั้นก็ต้องล้างของหอมด้วยฉันใดเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นใช่ไหมพระองค์จึงเป็นเช่นกับยาที่ช่วยให้เราทั้งหลายเนี่ยได้ประสบแต่ความสุขความสบายแล้วก็ความปลอดภัยทีนี้ไอ้ระหว่างที่เราศึกษาและปฏิบัติอกุศลกรรมบางอย่างอาจจะให้ผลแต่ไม่ได้เกิดจากธรรมะไม่ได้เกิดจากคำสอนแต่เกิดจากอะไรเราเองก็ไม่ใช่เป็นผู้บริสุทธิ์มาจากไหนใช่ไหมถ้าบริสุทธิ์มาก่อนหน้านี้แล้วเราจะต้องมาศึกษาทำไมเพราะเราก็เป็นพระอริยะเรียบร้อยแล้วปรินิพพานแล้วแต่นี้เนื่องจากไม่ได้เป็นเช่นนั้นเมื่อไม่ได้เป็นเช่นนั้นเนี่ยอกุศลกรรมก็ตามมาเบียดเบียนด้วยกายด้วยวาจาแล้วก็ด้วย อกุศลกรรมเหล่านั้นก็ตามมาเบียดเบียนตามทวารต่างๆแต่ก็ช่างเถอะพระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นกับยาใช่ไหมรักษากายจะป่วยแต่ใจก็อย่าป่วยเนี่ยนะร่างกายจะลำบากแต่ใจก็อย่าลำบากเนี่ยนะร่างกายจะเร่าร้อนทุกร้อนแต่ใจก็อย่าเดือดร้อนเร่าร้อนแล้วก็ทุกร้อนด้วยการที่ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามพระธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเป็นเช่นกับยาเนี่ยนะช่วยให้เราสุขกายแล้วก็สบายใจคิดดูนะว่า คนป่วยแบบมีธรรมโอสถกับไม่มีธรรมโอสถเนี่ยต่างกันไหมคนป่วยที่คิดถึงพระพุทธเจ้ากับไม่คิดถึงพระพุทธเจ้าต่างกันเยอะไหมบอกว่าต่างกันเยอะมากเนี่ยนะคนเจ็บป่วยทั่วๆไปโดยที่ไม่มีพุทธคุณอยู่ในใจเนี่ยป่วยทั้งกายแล้วก็ป่วยทั้งใจแต่คนที่ป่วยแล้วก็ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าได้ป่วยแต่ร่างกายแล้วก็จิตใจก็ไม่ป่วยทีนี้ถามว่าชีวิตของเราเนี่ยถ้าไม่รู้จักเจ็บไข้ไม่รู้จักเจ็บปวดไม่รู้จักเจ็บป่วยชีวิตมีแต่ความสุขโดยส่วนเดียวโดยทายเดียวไม่มีอะไรที่เรียกว่าเป็นภาระเป็นปัญหาเป็นความทุกข์ร้อนเลยเนี่ยศึกษาธรรมะทำไมพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่สอนธรรมเพื่อพ้นจากชาติชราและมรณะก็เนื่องชาติจากชาติชราและมรณะมันเป็นความทุกข์พระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ธรรมเพื่อนำออกจากกองทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้นั้นพระองค์ก็ประกาศธรรมเพื่อให้สรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นพ้นจากความทุกข์พ้นจากวัฏฏทุกข์นั่นเองสรุปว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถ้ามองธรรมดาง่ายๆเลยเนี่ยพระองค์ให้เราได้ช่วยเหลือเราได้เหมือนกับเครื่องนุ่งห่มพระผู้อนะให้ที่ให้ความอบอุ่นเนี่ยนะโดยที่ไม่ร้อนไม่เร่าร้อนพระพุทธเจ้าจึงเปรียบกับอาหารที่ดีแล้วก็มีคุณค่าที่ช่วยให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความเอิบอิ่มแล้วก็มีความสุขต่อไปพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับที่อยู่ที่อาศัยให้ความปลอดภัยโดยประการทั้งปวงพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับยาทั้งหลายที่รักษาโรคยาที่ดีทั้งหลายหรืออีกในหนึ่งเนี่ยนะถ้าหากว่าเปรียบถ้าเราต้องข้ามจากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งโน้นล่ะพระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นกับเรืออย่างที่พระองค์บอกกับกัณหาชาลีผู้เป็นบุตรของพระองค์ว่าอันนะลูกช่วยให้ทานให้พ่อหน่อยนะอันนะเพื่อให้บารมีของพ่อเนี่ยเต็มพ่อจะยังธรรมนาวาธรรมนาวาเนี่ยเพื่อที่จะรื้อขนพาเทวดาและมนุษย์ให้ข้ามพ้นจากทุกข์ได้ซึ่งพระองค์ก็เป็นเช่นกับเรือจริงๆหลังจากการตรัสรู้ของพระองค์แล้วพระองค์ช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายเท่าไหร่ช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายหาประมาณมิได้ช่วยเหลือสัตว์ให้ตรัสรู้อมตะธรรมพ้นจากโสกปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตพ้นจากชาติจรามรณะหาประมาณมิได้เพราะนั้นพระองค์เกิดมาในโลกเกิดมาเพื่อเกื้อกูลสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเกิดมาเพื่อความอบอุ่นของสัตว์ทั้งหลายเกิดมาเพื่อความเอิบอิ่มเกิดมาเพื่อความอยู่ผาสุกพระองค์เกิดมาเพื่อปราศจากทุกโศกโรคภัยอันตรายแก่สัตว์ทั้งหลายแล้วก็พาสัตว์ทั้งหลายข้ามจากห้วงแห่งความทุกข์ให้ไปสู่แดนแห่งความสุขเนี่ยนะให้ไปสู่ธรรมะที่สงบสุขให้ตรัสรู้ธรรมที่เป็นสุขนั้นพระพุทธเจ้าจึงเหมือนกับเรือจึงเหมือนกับรถเนี่ยนะเหมือนกับรถที่เรียกว่ายานพาหนะที่นำไปสู่สถานที่เกษมแล้วก็ปลอดภัยเนี่ยนะทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะช่วยเหลือเกื้อกูลสรรพสัตว์ทั้งหลายหาประมาณไม่ได้อย่างสรรพสัตว์ทั้งหลายมีมือเปื้อนเลือดเป็นนักเข็นนักฆ่าเป็นผู้อาฆาตพยาบาทแล้วก็จองเวรตามเข็นตามฆ่าล้างผลาญสัตว์อื่นหาประมาณไม่ได้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อได้พบเห็นพระพุทธเจ้าเลิกเลยเปลี่ยนนิสัยไปเลยกลายเป็นคนที่ฝึกแล้วด้วยฝึกด้วยธรรมะเนี่ยนะกลายเป็นคนที่เลิกฆ่านะคนบางคนเนี่ยเป็นทำบาปทำอกุศลเนี่ยนะปล้นสะดมเป็นต้นเมื่อการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าทำให้บุคคลเหล่านั้นพ้นจากการปล้นสะดมบางคนนี่ผิดกาเมสุมิจฉาจารเนี่ยมากไม่ใช่บางอ่ะเยอะเลยแหละแต่ว่าอาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าทำให้เขาพ้นจากเวรทั้งหลายเหล่านี้คือเขาเป็นคนที่มีเวรสร้างเวรด้วยการฆ่าบ้างสร้างเวรด้วยการลักการปล้นบ้างสร้างเวรด้วยการประพฤติผิดในกามบ้างพระพุทธเจ้าช่วยให้เขาพ้นจากเวรและภัยทั้งหลายเหล่านี้พระพุทธเจ้าช่วยให้เขาเนี่ยล่วงจากกายทุจริตดำรงอยู่ในกายสุจริตพระองค์เนี่ยทำให้เขาพ้นจากสิ่งที่มีโทษทางกายให้ทำในสิ่งที่ไม่มีโทษทางกายพระองค์ช่วยให้เขาเนี่ยพ้นจากสิ่งที่เขาต้องเดือดร้อนทางกายให้เขาได้รับความสุขสบายในทางกายต่อไปในอนาคตพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นเช่นนั้นนั้นพระองค์จึงเกิดมาเพื่อเกื้อกูลแก่โลกเนี่ยนะ